I avui tenim ganes de distorsió sonora i és per això que ens acostem al grup de Barcelona Odio París, una banda que practica el pop dance i atmosfèric que aquest any amb el seu àlbum de debut hem pogut veure presentant en directe a diversos escenaris catalans al llarg dels últims mesos. I per parlar una mica d'aquest projecte de les seves cançons, avui estic acompanyada de dos dels seus integrants, Marcel Molina i Àlex Marull. Benvinguts. Hola. Com estem? Molt bé. Doncs comencem ja parlant del vostre projecte. Ja sabem que en això del món de la música tot va una mica per cicles, una mica la llei del pèndol, que moda doncs, el folk, moda després el tema més electrònic. I vosaltres doncs, com és que doncs, us adreceu no, en recuperar el tema del shoegaze i tornar una mica cap al passat? Doncs... Bueno, yo no sé si... Yo en realidad me di cuenta de que se estaba poniendo de moda una vez que ya estábamos metidos en esto de lleno. Cuando empezamos no lo pensé. A mí siempre es uno de los estilos que más me ha interesado de hace muchos años, desde aquella época incluso, y siempre tuve las ganas de volver a hacerlo. Yo tuve un grupo que tuvo algunas influencias de este estilo y siempre quise volver a hacerlo. Y no, fue una sorpresa ver que hay muchos más grupos que lo están haciendo en otras partes del mundo. De fet, un dels grups que doncs, ha posat i ha popularitzat una altra vegada aquest estil, els que ho ha fet amb més força en els últims dos anys, una cosa així, ha estat un grup també molt jove, que és The Pains of Being Pure at Heart, que em sembla que també vau ser taloners, i una mica hem posicionat això, que tornem a parlar sobre aquest estil i que es torni a posar de moda. No? Sí, efectivament, de fet va ser crec que el principal responsable de que moltíssimes bandes que estàvem ja tocant o fent un estil així semblant, gràcies a ells, que van tornar a posar de moda tot aquest moviment, estem funcionant i hi ha molta gent que ens segueix i ens ha obert les portes a nosaltres i a moltes bandes que segueixen el mateix estil. I parlant així de referents internacionals actuals, ja no parlem dels històrics, no? Però d'actuals, teniu alguns allò que realment els hi seguiu la pista i que funcionen una mica com el que dèiem, no? Com a referents actualment? Personalmente, como referencia, no tengo ningún grupo actual, o casi ninguno, muy poco, como teclista por lo menos. Y en cuanto al estilo, quizá Alex te lo puede decir mejor. Yo, para mí, en realidad, como grupo, son más antiguas las influencias. Alex es el que está más al tanto de la música nueva, él te puede decir algo seguro. Sí, potser sí. Bé, jo que tenim alguns punts en comú, que sobretot és la música de 80s i 90s, però després cada cadascú té els seus gustos. A mi m'agraden molt grups com Crocodiles, The Pains, evidentment, Dum Dum Gets, Deer Hunter, tots els grups de noise pop, sobretot tot el que és la nova onada de Brooklyn i tal, em sembla superinteressant. I parlant dels més històrics, doncs My Bloody Valentine apareixen fins i tot en alguns dels vostres directes, que em sembla que heu fet alguna versió, o sigui, no he tingut por fins i tot de versionar un dels grans, dels mítics, no? Sí, esa fue la primera versión que empezamos a tocar en directo, no, la segunda. La segunda, antes hicimos una versión de Jesus Mary Chain, pero hay otras versiones de grupos que no tienen nada que ver con el estilo shoegaze. Es, yo creo que estamos metidos dentro de este estilo, pero no nos cerramos. Digamos, acogimos este estilo como para poder ponernos de acuerdo, porque bueno, a todos nos gusta, pero para poder ponernos de acuerdo y avanzar más rápido. Pero por ejemplo, otras versiones, y tenemos una versión de OMD, por ejemplo, que no tiene nada que ver con esto. Ahora estamos haciendo una versión de Daniel Johnston, que está quedando muy linda, que va a salir editada en un disco de versiones de él. Yo creo que todos tenemos muchas influencias distintas al shoegaze y solo fue eso, acoger este estilo para trabajar con un objetivo concreto. És a dir, que quan es recupera un estil d'aquestes característiques no es mira cap al passat simplement dient doncs tornarem amb la mateixa línia i recuperem allò, sinó que es fa amb una visió més constructiva, no? Claro, yo siempre he tenido esa idea, por lo menos yo, y que quizás no hay tanto acuerdo en el grupo o no había, pero sí, yo siempre lo he visto como recuperar este estilo para como un primer paso para empezar a evolucionar. Espero que el segundo disco, estoy seguro que va a ser algo más propio, aunque yo creo que ya hemos aportado algo dentro de este estilo, pero espero que el segundo disco sea más nuestro. De fet, hem de dir que abans de publicar el disc de debut heu editat singles, heu editat també una maqueta que us va col·locar fins i tot a tocar algun festival. Això vol dir que les cançons que s'han incorporat al disc però que són més antigues i les noves, doncs hi ha una diferència entre elles o no? Jo crec que sí, a part moltes, sobretot segurament ens n'adonem més nosaltres que la gent que l'escolti, però crec que ja es pot veure una clara evolució entre temes que potser tenen un parell d'anys, que és quan va fer la demo aquesta, a temes que tenen potser 6 mesos. I crec que si ho mires amb una mica d'atenció t'adones que ja hi ha una evolució i es pot veure una direcció cap a on va el grup. Concretament, la cançó que obre aquest disc i que va servir també com un dels singles es titula Cuando nadie pone un disco. És una mica descriptiu, no?, del moment en el que estem vivint en l'àmbit musical. Bueno, en realidad la letra no es nuestra, es una adaptación de un poema de un poeta, Pedro Casariego, pero sí se describe un poco el ambiente actual de la 90 de discos. Pero nosotros somos pro descarga. De hecho, nuestro disco está completo en Facebook, en MySpace, en Bandcamp. De hecho, por ahí he visto que hemos enviado mails con información del disco del grupo a blogs que son de descargas. Por ahí uno vi que respondía, pero nosotros somos de descarga, te lo explico. No hay problema en que la gente cuelgue. No, incluso nos un poco enorgullece que verlo tantas veces colgado nuestro disco en internet. És a dir, que ho potencieu d'alguna manera també, això. Sí, claro, el sello de hecho no tiene ningún problema en que esté. Al principio no sabíamos qué iban a decir ellos, pero vimos que para ellos no es ningún problema que esté colgado. El disco ahora es un medio de promoción y son otras cosas las que dan de vivir a un grupo. Supongo que los directos, ¿no? Los directos, no sé hasta qué punto los derechos de autor, pero sí, directos principalmente. I com és que vau arribar doncs, amb aquest single que comentàvem abans, adaptant-lo d'un poema? Per què decidiu que sigui single i adaptar-lo? Per què? De fet, l'Òscar a guitarra, guitarra i cantant, que tenim dos guitarres i cantants, el tenia apuntat des de feia moltíssim i un dia se li va acudir fer la cançó aquesta, adaptar-la, perquè si el llegeixes realment sembla una cançó pop, és super pop, era parlar d'això de la nit, de posar els discos, de totes aquestes coses. I realment si el llegeixes és que t'adones que és perfecte fer una cançó pop i a l'Òscar se li va acudir, la va portar un dia, li va fer una melodia i quan la vam sentir vam dir que és perfecta. No només és perfecta, sinó que la torem com a single, com a primera cosa que editàvem oficialment. I tot i ni tan sols ser nostra la lletra, però em semblava perfecta per donar-nos a conèixer. I parlant de curiositats relacionades amb les vostres cançons, també parlem de curiositat del vostre nom, perquè allò llegint una miqueta sobre vosaltres he vist que heu triat denominar-nos com a banda Odio París una cançó vostra que no heu arribat a gravar, o sigui, això com surt? Bueno, és una cançó, una de les primeres cançons que vam començar a treballar, però explicava una història personal una mica rocambolesca i no ens va semblar potser poc adequat, igual desvetllàvem massa en aquella cançó, però ens agradava molt el títol, ens encantava tot el que podia significar o la segona lectura que li podies veure, i per tant vam matar la cançó i ens vam quedar amb el títol. I quina és la segona lectura que li podem trobar a Odio París, o quines lectures hi heu anat trobant al llarg d'aquest temps ja? A mi me gusta pensar que bueno, se basa en una història de desamor. Que tampoco se pueden dar muchos detalles para no perjudicar a alguien. Y, pero me gusta, me convenció el nombre cuando vi que se podía explicar como la mezcla que tiene musicalmente el grupo de guitarras fuertes, rabiosas, con melodías lindas en los arreglos o en las voces. Esa contradicción, o sea, nadie puede odiar París. Esa contradicción me gusta, lo no feo, pero lo duro mezclado con lo lindo, con lo agradable. Bé, també hem de fer referència doncs, al tema del vostre estil en directe, com hem dit abans, i una de les qüestions que es comenten més de l'estil del shoegaze és aquella imatge no, dels nois a sobre l'escenari mirant-se els peus, que és mirant-se una mica els pedals, aviam el que han de tocar. Vosaltres també, i sobretot una distància amb el públic, no, de no entrar massa en contacte. Seguiu aquesta tradició també del shoegaze o no? Totalment, de fet. Pero yo creo que es porque somos tímidos. No es que sigamos, a mí de hecho no me gusta nada lo de las poses, pero muchas veces que no sé, la iluminación no está bien o hay algo que no te hace sentir del todo cómodo, yo termino mirando las teclas o los botones del teclado. O me imagino que ellos los pedales, pero es distinto cuando algún concierto ha sido tarde y hemos bebido mucho y hay muy buen ambiente, no tocamos mirando los pies. Depèn de l'estat físic i mental de cadascun de vosaltres, no? Una mica, llavors? Sí, eso. Bé, anem acabant l'entrevista, però si mirem una mica cap al futur, després que passi l'estiu, suposo que aquesta temporada, que els estius sempre donen més a tenir més concerts en directe, ja preparareu el segon disc, l'esteu preparant, no? Encara li heu de donar molt rodatge a aquest primer disc, com ho porteu? Bueno, ara de fet encara estem presentant les cançons del disc i sí que estem parlant molt ja de quin serà el proper pas i tot això, però ara mateix sí que estem començant a fer alguna cançó, alguna cosa, però de moment és encara a casa nostra. Ara de moment al grup estem encara molt presentar i el que estem fent junts és fer concerts, defensar aquest disc que hem tret, i després sí que hi ha la retaguardia, sí que anem preparant coses noves, estem pensant de cara a l'any que ve treure un EP, que tenim moltes ganes, i una cosa ens ha quedat en el tintero, hem tret maqueta, hem tret singer, hem tret l'EP, i ens queda l'EP, que és el format que ens queda per treure, i espero que sigui aquest any. Molt bé, doncs ara sí que per acabar us pregunto quan ens hem d'imaginar els Odio París parlant en murmuris? Cuando cantamos, las voces son murmullos. Doncs que vagi molt bé tot l'estiu que tenim per endavant i la presentació, la recta final de presentació d'aquest primer disc. I Marcel Molina i Àlex Marull, que vagi molt bé, moltes gràcies. Gràcies a ti. Moltes gràcies.